Lang Lang przy fortepianie, a z filmu Coming Home. Siesta powróci w stosownym momencie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 grudnia, zbliża się 16. Beniamin Filip, zapraszam na serwis. Przeszukano okolice sanatorium i las, wciąż nie odnaleziono jednak 80-letniej kuracjuszki z Ciechocinka. Wzmożony ruch korki, w wielu miejscach trudne warunki. Za chwilę raport z sytuacji na drogach. Seria próbna odwołana. W Oberstdorfie w turnieju czterech skoczni wystąpić ma 5 Polaków. Poszukiwania trwają od 2 dni, niestety bez efektu. Wciąż nie udało się odnaleźć kuracjuszki sanatorium z Ciechocinka. Kontaktu z chorą na Alzheimera, 80-letnią Teresą Dąbrowską, nie ma od piątku. Dziś policjanci przeszukali zarówno tereny koło sanatorium, jak i nieco odleglejszy las, informuje rzeczniczka komendanta powiatowego policji w Aleksandrowie Kujawskim, Marta Białkowska-Błachowicz. Pierwszy etap poszukiwań skupił się w rejonie blokowiska, które sąsiaduje z sanatorium Krystynka. Policjanci wchodzili do wszystkich klatek, sprawdzali piwnice, rozpytywali mieszkańców, sprawdzali pustostany. Natomiast drugi etap poszukiwań skupił się w kompleksie leśnym w miejscowości Nowy Ciechocinek. Tam około 30 osób przeczesuje teren aż do miejscowości Wołszewo i Otłoczyn. Jednak na chwilę obecną wynik tych poszukiwań jest negatywny. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć Teresę Dąbrowską. Rysopis i zdjęcie kobiety można znaleźć na stronie komendy w Aleksandrowie Kujawskim. Ma 155 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i siwe włosy sięgające ramion. Gdy ją ostatnio widziano, była ubrana w długą kurtkę z kapturem koloru ciemnopiaskowego, spódnicę o kolorze stalowym w kratę, biały szalik, czarną czapkę z wełny i czarne półbuty. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Polacy powoli wracają ze świąt, na drogach tworzą się korki, a do tego w wielu miejscach pada śnieg. Na Pomorzu miejscami pod warstwą śniegu zalega lód, jest ślisko i niebezpiecznie. Zima tym razem nie zaskoczyła drogowców. Od rana na drogach krajowych i wojewódzkich pracuje ciężki sprzęt, który próbuje uporać się z białym, wciąż sypiącym śniegiem. Na drogach wojewódzkich pracuje 11 piaskarko-solarek i 3 pługi, natomiast na drogach krajowych w województwie 25. Jak powiedział mi dyżurny z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, najwięcej, bo aż 10 pługo-solarek wyjechało na obwodnicę Trójmiasta. Co ważne, mimo złej pogody i słabej widoczności, strażacy nie odnotowali żadnego wypadku. Relacjonował Piotr Mirowicz z Radia Gdańsk. Wszyscy trzymamy kciuki za naszych skoczków. Za pół godziny początek pierwszego w tym sezonie konkursu turnieju czterech skoczni. Z powodu obfitych opadów śniegu i zbyt silnego wiatru odwołana została seria próbna. W zawodach w niemieckim Oberstdorfie udział weźmie Kamil Stoch, który wczoraj dobrze poradził sobie w kwalifikacjach i zajął 11 miejsce. Mówił, że cieszy się z powrotu i że czuje się nieźle. Podwójny mistrz olimpijski na początku grudnia przeszedł operację stawu skokowego, która na kilka tygodni wykluczyła go ze startów. W konkursie weźmie udział także 4 innych Polaków. Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Zabraknie jedynie Klemensa Murańki, który nie zmieścił się wczoraj w pierwszej 50 kwalifikacji. W Hiszpanii dzień Santos Inocentes, świętych niewiniątek, czyli tamtejsze prima aprilis. Przez cały dzień rodziny i znajomi płatają sobie figle, okłamują i przyklejają do pleców papierowe lalki. Media nawołują zaś o umiar i przypominają, że wiele osób przypłaciło figle sporymi nerwami. W tym roku Santos Inocentes odbywa się bez typowych dowcipów płatanych sobie przez pracowników biur. Zwykle 28 grudnia rozdzwaniały się telefony informujące o dostawie niezamawianych mebli, niezapłaconych mandatach, a nawet o kradzieżach i pożarach mieszkań. Mnie zawiadomili, że wygrałem samochód, bardzo się ucieszyłem. Potem okazało się, że dowcip zrobili mi koledzy z pracy, opowiada mieszkaniec Madrytu. Nieprawdziwe wiadomości zamieszczają zaś gazety. Informują o pladze pszczół w Galicji czy zakwitnięciu drzew owocowych w kraju Basków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 17. Za oknami zimno i najczęściej pochmurno. Na północy i wschodzie możliwe jeszcze opady śniegu. W nocy na termometrach będzie od minus 12 do minus 4 stopni, gdzieniegdzie opady śniegu i silny wiatr. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Pomorzu, a także na południu kraju będzie padał śnieg. Od minus 8 stopni na wschodzie i w kotlinach górskich do minus 2 na zachodzie, na wybrzeżu plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend. Once in a Lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak, dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już dziś. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z dwoma padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo zostali z nami. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. I a cóż, wypadałoby rozpocząć drugą odsłonę siesty. Dzisiaj siesty specjalnej. Jak to mają w zwyczaju ostatnie siesty w każdym kolejnym roku? Mianowicie, tak sobie próbujemy wspólnie z Państwem ułożyć ściśle subiektywną listę płyt, które ukazały się w mijającym roku i które sprawiły nam trochę frajdy. Oczywiście na mojej liście numerem jeden byłaby tutaj Siesta X, tak niewyobrażalnie wprost dla mnie ważna. Płyta, która składa się właściwie z samych duetów, bo taki trochę był na nią pomysł. No ale nie należy oczywiście zapominać, że nie tylko na płycie Siesta X w mijającym roku ukazały się duety, więc trochę teraz sobie tych spotkań odnajdziemy, trochę pośledzimy tych wszystkich panów i te panie, jak im to się w mijającym roku udawało.

without you. Come rain or come shine. Come rain or shine. Happy together, unhappy, unhappy together. And won't that be fine? Days may be cloudy or sunny. Or sunny. Bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. I'm gonna let you. Oh. I'm gonna love you. Oh yeah. Like nobody's loved you. All right. Come rain or come shine. Happy together. Unhappy together. Barbara z gitarą i przy mikrofonie John Mayer. I no ja jednak podpisuję się pod poglądem, że należy używać słów dosyć precyzyjnie, żeby nie zamieszać się zanadto, a także nikomu nie sprawić przykrości. I kiedy powiedziałem, że, a przynajmniej tak wynikało, że kocham Johna Mayera za to, że jest nieelegancki, natychmiast ugryzłem się w język, a było za późno, bo on już śpiewał. Nie, oczywiście nie o to chodzi. Myślę, że on jest elegancki, a elegancję, przynajmniej w kwestii stroju, postrzegam tak, że należy się ubierać stosownie do okoliczności. I jeśli państwo na przykład sięgną po jego album koncertowy na DVD, najlepiej Where the Light Is, to się okaże, że on jest i w wytartych starych dżinsach, a kiedy trzeba w białej koszuli pod krawatem i w garniturze czarnym, dobrze skrojonym, w którym wygląda korzystnie. Nie, oczywiście miałem na myśli to, że uwielbiam Johna za tę szczególną, jakby to ująć, co za ten dar, że on obok swojej niesłychanej wrażliwości, która czasami ma w sobie też taką czułość, która mi też ogromnie odpowiada, ma zarazem szorstkość. I tę szorstkość niefortunnie nazwałem brakiem elegancji. Proszę, zwłaszcza Johna, o wybaczenie. No a my wracamy do naszych duetów z mijającego roku. Fantastyczny album wydał Raoul Midon. To jest miłe, bo Raoul nas specjalnie nie rozpieszcza za często nowymi płytami. Ten album nosi tytuł Don't Hesitate. Ja nie wahałem się ani przez moment. Natychmiast się podzieliłem z państwem tą muzyką. Jest tam kilka duetów. Niektóre śpiewane, jak choćby z Liz Rice czy Diane Reeves, a niektóre jedynie muzykowane, jak z Markusem Millerem czy Richardem Boną. Ale faktycznie są to duety, bo chociaż nam się wydaje, że tam gra 100 osób, to de facto jak się przyjrzymy, to jest ich tylko dwóch.

Idę o zakład, że wszyscy spośród Państwa może niekoniecznie wiedzą, jak ten duet brzmi, ale z pewnością każdy wie, jak ten duet wygląda. Gdyż duet ów wisi w rozmiarze kilku pięter, w moim zdaniem w większości miast, na każdej ulicy. I to jest nawet miłe. Ja do tej pani nie mam, proszę wybaczyć wyrażenie, żadnego stosunku. Natomiast ilekroć widzę tego pana, to mi jakoś ciepło się robi na sercu i uśmiecham się nawet w środku tej mrocznej, chłodnej zimy. To jest oczywiście Lady Gaga i Tony Bennett i ich album Cheek to Cheek. To jest album, który specjalnie nas nie zaskoczył, bo państwo nagrali już wcześniej piosenkę wspólnie na płytę Tony'ego, Duets, ale kto by pomyślał, że z tego jednego spotkania wyjdzie potem tak wiele muzyki. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go! Happiness I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing, cheek to cheek. Ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop. Proszę sobie wyobrazić, że na tych gigantycznych plakatach popularnej sieci odzieżowej Lady Gaga, którą państwo być może rozpoznają, wcale nie stoi właśnie ze swoim kuzynem, wujem, pradziadkiem, tylko z jednym z najwspanialszych artystów wszystkich czasów, Tonym Bennettem, który kiedy nagrywał tę piosenkę oraz wszystkie pozostałe na ten album miał lat 88. Więc no, życzę mu kolejnych przynajmniej 88 w tak kapitalnej formie. Od razu mi się przypomina, że ma on, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, lat tyle, ile klawiszy w fortepianie. A tak obiec je wzrokiem i na każdy z tych klawiszy jeden rok przypomnieć sobie z tak nieprawdopodobnego życia, tak barwnego jak życiorys Tony'ego Bennetta. To jest historia. Nie mogę się doczekać jakiejś jego barwnej autobiografii. A właściwie może warto by to wygooglować, może powstała. W końcu to jest facet, który robił w życiu absolutnie wszystko, łącznie na przykład z malowaniem obrazów, moim zdaniem fantastycznym. Proszę się kiedyś rozejrzeć. Wielki Tony. No dobrze, a my w naszej sieście dzisiaj przyglądamy się, czy też raczej przysłuchujemy płytom, które sprawiły nam frajdę w mijającym roku. I jest taka jedna płyta, ale trochę to będzie teraz naciągane, bo ona wyszła 10 dni temu i myśmy ją sobie położyli przed tygodniem pod choinkę. Niemniej to jest artysta, który nam sprawiał sporo frajdy i to nie tylko w mijającym roku, ale przez ostatnich lat, jak słuchamy wspólnie muzyki w Trójce, 25. A ten album sprzed 10 dni to jest nagranie broadwayowskiego spektaklu The Last Ship. I Sting, i piosenki, które napisał do tego przedsięwzięcia, a także piosenki, które napisał znacznie wcześniej, ale jakoś wyjątkowo producentom do tego spektaklu pasowały. If he loved you like I love you, I would walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When he watches you, when he counts to buy your soul, on your hand his golden ring, like he owns a bird that sings. When we dance, angels will run and hide their wings. The priestess said, my soul's salvation is in the balance of the underneath the wheels of passion. I'll keep the faith in my fashion. When we dance, angels will run and hide their wings. After 15 years gone, now what makes you think you can say these things to me? Because I thought of you every day for 15 years. Tell me it wasn't the same for you. It wasn't. I'm still in love. A home, I have a son. I'm gonna find a place to live, give you all I got to give. I'm gonna love you more than life, if you love me in my life. I'm gonna love you night and day, I'm gonna try in every way. I'm gonna find a place to live, give you all I got to give. I'm gonna love you more than life, if you'll only be my wife. If I could break down these walls and shout my name at heaven's gate, I'd take these hands and I'd destroy the dark machineries of fate. Cathedrals are broken and heaven's no longer above. Hellfire's a promise away, I'd still be sin. I'm still in love, I'm still in love, I'm still in love. He won't love you like I love you. He won't care for you this way. He'll mistreat you if you stay. Come and live with me. We'll have children of our own. I will love you more than life, if you'll only be my wife. When we dance, angels will run away. When we dance, angels will run away. When we dance, angels will run away. Side. I had a dream. kwestii formalnej. Ja mam nadzieję, że nie wynikało z mojej zapowiedzi, że to Sting się pojawi za moment jako wykonawca. Pojawił się jako kompozytor i autor. Ale tutaj zastąpił go Michael Esper, obok niego Rachel Tucker. Sting się pojawi jeszcze dzisiaj w Sieście, ale to za chwilę, bo tymczasem chciałbym, żeby się jednak trochę wspólnie z Państwem nacieszyć albumem The Last Ship Original Broadway Cast Recording. Bo ja tak mówię, że sprawił nam tyle przyjemności w mijającym roku, a tak naprawdę słuchamy go od tygodnia zaledwie, więc nie bardzo miał nawet szansę, biedaczysko. Więc może jeszcze jeden drobiazg i skoro tak śledzimy drogę tych dawnych Stingowych piosenek, które znalazły się w tym jego współczesnym spektaklu, to jeszcze taki drobiazg za Państwa pozwoleniem. Western sky, the moon is sinking, the geese are flying south, it sets me thinking. I did not miss you much, I did not suffer. What didn't kill me just made me tougher. I feel the winter come, his icy sinews. Now in the cold starlight, the case continues. Another night in court, the same old trial, the same old questions asked, the same denial. Another winter comes, his icy fingers creep into these bones of mine. These memories never sleep. They say I stole your face, these hands I borrowed, and they could make a case. Why would it follow that I would love you? So it's true? What are you doing here? What, were you following me? I've waited my whole life to meet you, and you were just gonna leave without telling us. I think that's bollocks. Well, it's for the best. I can see how you never lost a fight. You just run away. I am not running from Nout. We're launching that boat tomorrow morning. We still need a captain. It's mad. It's a mad thing, and you should have no part of it. You have no right to tell me anything. For the love of Christ, Tom, don't waste your life on old men and sinking ships. Did you learn that from him? No, I learned nothing from him! Like hell! You're just like him! And I'm never gonna be anything like you! No, wait! Wait, boy! What is the force that binds the stars? I wore this mask to hide my scars. What is the power that pulls the tide? I never could find a place to hide. What moves the earth around? What can I do but run and run and run? Afraid to love, afraid to fail. In our hands are the tools that will lead to us. A mask without a sail. A mask without a sail. The moon's a fingernail and slowly sinking. Another day begins. And now I'm thinking that this indifference was my invention. When everything I did sought your attention, you were my compass star, you were my measure, you were a pirate's map of buried treasure. If this was all correct, I didn't really miss you. The last thing I'd expect, I didn't really suffer. The prosecution risks, it's time that I confess. I must have loved you. I must have loved you. I must have loved you. I must have loved you. I w ten sposób ta pieśń sprzed lat 15 już w tej chwili z górą znalazła drogę do współczesnego spektaklu z nowymi piosenkami Stinga. Ten spektakl teraz na Broadwayu i jeszcze, o ile się orientuję, przez parę najbliższych dni Sting w nim pojawia się osobiście, więc jeśli państwo są w okolicy, to proszę zajrzeć, posłuchać. Sting osobiście pojawi się także teraz w Sieście z płyty niejakiego Daniela Hope. A Daniel Hope jest około klasycznym skrzypkiem. Mówię około, bo jego zainteresowania są znacznie szersze niż tylko ta ścisła klasyka. I ten jego album ostatni, Escape from Paradise, poświęcony został głównie kompozytorom, którzy uciekli z terenu nazistowskich Niemiec w czasie wojny do Stanów Zjednoczonych i zajęli się na przykład pisaniem muzyki filmowej, choć nie tylko. No, wśród tych kompozytorów był także Hans Eisler, którego muzykę pożyczył Sting do jednej ze swoich piosenek i dlatego gościnnie się także pojawił na płycie Daniela. Has ever blessed our union, no state has ever granted us permission, no family bond has ever made us two, no company has ever earned commission, no debt was paid, no dowry to be gained, no treaty over borderland or power, no semblance of the world outside remained to stain the beauty of this nuptial hour. The secret marriage vow is never spoken, this secret marriage never can be broken. No flowers on the altar, no white veil in your hair, no maiden dressed to water, no Bible oath to swear. The secret marriage vow is never spoken, this secret marriage never can be broken. Daniel Hope i Sting z płyty Escaped Paradise. A skoro jesteśmy już przy około klasycznych artystach i przy kolegach Stinga przy okazji, to najwyższy czas, mamy jeszcze 15 minut, to właściwie nie powinno wystarczyć, bo ta płyta od pierwszej do ostatniej nuty jest, niech mi wolno będzie to powiedzieć, arcydziełem. No ale wybiorę minut 5 z albumu, który dla mnie jest jednym z najbardziej metafizycznych i najpiękniejszych, jakie słyszałem w sumie kiedykolwiek i też najbardziej zaskakujących. To nie jest płyta na każdy dzień, to nie jest płyta na pewno na każdą okazję, ale to jest jedna z tych płyt, które mogą bardzo silnie wpłynąć na życie całe, tak naprawdę. Nosi ona tytuł In My Solitude, Brantford Marsalis. Brantford Marsalis sam na żywo w katedrze w San Francisco. Pamiętam jeszcze jeden koncert w kościele z tego roku, zupełnie niezwykły, w kościele w Bielsku-Białej. Pat Metheny i jego Unity Group. No właśnie, Pat Metheny był w tym roku bohaterem każdej bez wyjątku siesty, wszak był to rok jego 60. urodzin, a zatem 50, może 50 kilka siest z Patem. Ten jego nowy album, tegoroczny, Keen, nie był prosty do prezentowania, bo to muzyka jest z innej w ogóle stratosfery, a poza tym utwory po 15-19 minut. Niemniej, skoro Bradford grał nam tak teraz głęboko i lirycznie, to chciałbym pójść tym tropem. A zatem jednak, Pat Metheny z płyty Keen, Pat Metheny Unity Group. Ten temat nosi tytuł Born. Thank you.